هغوی په خپلو کې وویل د دې لپاره د وور یو غټ ځای تیار کړئ او د وور په سرو لمبو کې ور وغورځوئ.